ہے ادھر جو نہر کے پاس ہے وہاں ہر جمعرات کو بیان ہوتا ہے, اور اللہ کا فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہی ہے کرکٹ کے کھلاڑی آئے ہوئے ہیں. یہ تھوڑا تھوڑا تبلیغ کا کام چلتے چلتے چلتے چلتے آج وہاں تک پہنچا کہ جن کو لوگ دیکھنے کو ترستے ہیں, کل سے مسجد کا حال ہی ہوا, انہوں نے ہماری مسجد کا دروازہ ہی توڑ دیا لوگوں نے نا, وہ دروازہ ہی بےچارے غریب لوگ تبلیغ والے دروازہ بھی ڈھنگ کا نہیں لگا سکے, وہ دروازہ انہوں نے کل کا توڑ دیا. پانچ برس ان کے پیچھے گشتیں ہوئی ہیں, پانچ برس سلام صرف سلام, وہ سنتے ہی نہیں تھے, خمار تھا. ہاں میں خمار میں تھا بہار کے میں کہاں کہاں سے گزر گیا, ان کو تو خمار تھا, وہ کہاں ہماری بات سنتے, ان کو نیچے نظر ہی نہیں آتا تھا ہے کون. لیکن سلام ایک ایسی چیز ہے جو بڑوں بڑوں کو جھکا دیتا ہے. تبلیغ میں پھر کے یہ سیکھو, صرف تقریر کرنا نہ سیکھو, منت کرنا بھی سیکھو, اور لوگوں کو دین پہلانا تو منت کرنا سیکھیں. تقریروں کا آج زمانہ نہیں ہے, تقریریں بول تو لوگ سنتے نہیں, سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں, سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں. منت ہر کوئی مان جاتا ہے, یہ سارے منتوں سے آئے ہیں, تقریروں سے نہیں آئے. اور ابھی ہم میں بیان کر کے گیا ہوں یہاں سے, تو سلیم ملک کہہ رہا تھا کبھی رات کو نیند نہیں آئی, اور یہ پہلی رات تھی پرسوں جو آتے ہی سرانے پہ سر رکھا ہے اور غائب ہو گئے. صبح انہوں نے سحری کے لیے اٹھایا اور کہا میں کہا میرا اور انضمام ہم دونوں کا یہ حال ہے کہ ہم ساری رات جاگتے نیند نہیں آتی, ایسی ذہنی کوفتے ہیں, ایسی ذہنی تھکاوٹیں ہیں, یا آتے ہی ایسا سوئے ہیں کہ انہوں نے صبح سحری پہ اٹھایا اٹھو بھائی اٹھو. تو ان کے پیچھے پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے پھرتے رہے, آخر کار انہوں نے ایک دفعہ یہ جو سعید انور ہے اس نے اپنے گھر میں دعوت کی. ایک ہمارا ساتھی تھا اس نے عاجز آ کر ایک دن کہا کہ یار تم بات تو نہیں سنتے, یہ کیسٹ لے لو, یہ تو سن لو اللہ کے واسطے. تو مشتاق ایک جو آیا ہے بالر, اس نے وہ کیسٹ لے لی. تو اس میں بیان تھا کوئی میرا, کہنے کا کئی دن تو رکھی پڑی رہی, پھر میں نے کہا چلو دی ہے سن لوں, تو میں نے ایسے لگا دی. پانچ چھ منٹ تو میرے اوپر اثر کوئی نہیں ہوا, لیکن اس کے بعد میرے اوپر اثر ہونے لگا. پھر میں نے ساری سنی, تو اس کے بعد ہمارا ویسٹ انڈیز ہماری ٹیم جا رہی تھی, تو میں نے وہ کیسٹ ساتھ لے لی اور بھی منگوا کے ساتھ لے لی, اور میں نے کمرہ بند کر کے سعید انور کو, وقار یونس کو اور وسیم اکرم کو, انضمام کو, ان سب کو بٹھا کر میں نے کہا یہ کیسٹ سنو, سب کو سنائی. اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری ٹیم میں با جماعت نماز شروع ہو. جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے وہاں نیچے شراب خانہ تھا, اوپر ہمارا کمرہ تھا, ہم اذانیں دے کے با جماعت نماز پڑھنے لگے, تعلیم ہونے لگی. پھر جس گاڑی میں ہم جاتے تھے سفر کرتے تھے میچ کھیلنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ, وہاں جزیرے ہیں, ویسٹ انڈیز دنیا کا بڑا خوبصورت خطہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جیسے گھڑ کے بنایا ایسا خوبصورت خطہ ہے. تو پچھلے سال ہم گئے تھے وہاں, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے تو وہ پہلے ہم گانے لگاتے تھے, پھر ہم نے تمہارے بیان کی کیسٹیں شروع کر, تو ساری ٹیم وہ بیان سنتی, تو سنتے سنتے سنتے سنتے اس سارے سفر میں سنی. اس کا اثر یہ ہوا کہ آتے ہی سعید انور نے اپنے گھر میں کھانے کی دعوت کی, ساری ٹیم کو اکٹھا کیا, مجھے بلایا کہ جی آپ آ کے بیان کریں. میں فیصل آباد میں عام طور پہ ہوتا ہوں, جب تبلیغ میں نہ ہوں میرے بچے وہاں تھے, میں فیصل آباد سے وہاں گیا, وہاں جا کر ان میں ایک گھنٹہ سوا گھنٹہ بات کی. وہ اس کا اللہ کے فضل سے یہ اثر ہوا کہ ان کی ایک جماعت تین دن کی تیار ہو گئی. آگے رمضان آ رہا تھا تو رمضان میں وہ تین دن کے لیے وہ نکل گئے. پھر میں فیصل آباد سے دوبارہ گیا ان میں بیان کرنے کے لیے, وہاں پھر میں نے ان میں بات کی, ان کے ساتھ بیٹھا گفتگو ہوئی. تو میں نے کہا دیکھو بھائی تمہیں وکٹ پہ کھڑا کیا جاتا ہے, تین وکٹ ہیں, ایک بلہ ہے, آگے ایک بال کرانے والا چاہتا تمہاری وکٹ اڑا دے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تین بنیادی عقائد دیے ہیں, ایک توحید ہے, ایک رسالت ہے, ایک آخرت ہے. یہ تین وکٹیں اللہ نے لگائی ہیں, اور تمہیں بلہ دیا ہے ایمان کا, اور بالنگ کرا رہا ہے شیطان. شیطان تمہارا بالر ہے, اس نے تمہاری وکٹ اڑانی ہے. تم بے شک سکور نہ بناؤ, وکٹیں بھی بچا لو تو کامیاب ہو جاؤ. یہ بات ان کو بڑی سمجھ میں آئی. تو اللہ کے فضل سے اس کے بعد انہوں نے تھوڑا تھوڑا وقت دینا شروع کیا, تھوڑا تھوڑا وقت دینا شروع کیا. پھر سعید انور کا والد نکل گیا, اس چار مہینے لگا کے آیا. اب اس کا بھائی کیا ہوا, چار مہینے لگا کے آیا. پھر ایک سے روزے میں انہوں نے داڑیاں رکھ لی, مشتاق نے رکھ لی, سعید نے رکھ لی. پھر سعید کی بیٹی کا انتقال ہو گیا, ایک ہی بیٹی تھی سعید انور کی. تو میں وہاں گیا تعزیت کے لیے, تو میں نے کہا تم اپنے دوست کٹھے کر لو. تو وہاں عورتیں بھی 60-70 اور یہ لڑکے 60-70. ایک کمرہ تھا اس کا جس میں ایک ایک لاکھ روپے کا لگا ہوا تھا مائک, یہ ڈیک گانے سننے کے لیے, ایک ایک لاکھ روپے کا ایک تھا. وہ سارے توڑ داڑ کے رکھ پھینک دیے. اب وہاں تعلیم ہوتی ہے اور بیان ہوتا ہے. وہاں پھر میں نے بیان کیا, عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہاں سے پھر یہ سعید انور نے داڑھی رکھی, مشتاق نے بھی داڑھی رکھی. پھر انہوں نے دوبارہ 3 دن لگائے. اور ابھی انضمام ملتان میں 3 دن لگا کے آئے, مولانا قاری حنیف صاحب جو خیر المدارس کے ہیں, ہماری تو انہوں نے کبھی سنی نہیں. انضمام الحق نے ان کو 24 گھنٹے کے لیے وصول کر لیا. اور وہ ایک دن پہلا ایک دن تبلیغ میں لگا کر آئے. انہوں نے پھر میرا ان سے بڑا اچھا دوستانہ ہے. تو پھر انہوں نے فون پہ مجھے کہا کہ یہ دیکھو تمہارے قابو میں تو ہے نہیں, یہ مجھے قابو کر گیا. ایک دن انہوں نے وہاں لاہور میں پورے 24 گھنٹے ان کے ساتھ گزارے. میں نے آج انضمام سے کہا کہ اب اگلے سے روزے کے لیے بھی تو ہی وصول کر, ہماری وصولی تو مشکل ہے, مصروف آدمی ہے بہت زیادہ. تو اس طرح میرے عزیز ہو, یہ منتوں کا نتیجہ ہے, یہ تقریروں سے نہیں آیا, یہ منتوں سے آیا. 8 سال ہو گئے, ابھی سلیم ملک بتا رہا تھا 8 سال میرے پاس تبلیغ والے آتے رہے, 8 سال اب جا کے آئے. اور ابھی وہ میں نے کہا یار آپ وقت بڑھائیں, ہماری دکان بڑی چمک گئی ہے, بڑے گاہک آ رہے ہیں, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنی گاہکی ہو جائے گی, تم وقت بڑھاؤ. تو وہ سلیم ملک نے کہا جی میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں, تو اس لیے میں آج کا دن بڑھا دیتا ہوں. اور انضمام نے بھی کہا میں ابھی سے روزہ لگا کے آیا ہوں تو میں ایک دن بڑھا دیتا ہوں. تو سعید انور اور مشتاق نے کہنے لگے جی, مشتاق کہنے لگا بیوی تو میری بھی ڈاڈی ہے, پر چلو کوئی نہیں, اس کی جھاڑیں سن لوں گا میں, جب تک آپ ہیں میں آپ کے ساتھ رہوں گا. تو اب وہ دونوں ہمارے ساتھ جائیں گے. رحیم یار خان آ گیا, ابھی میں ہم آ رہے تھے تو وہاں خلقت کٹھی تھی, وہاں ادھر ہم آئے نا بیان کرنے کے لیے آپ کا, وہاں خلقت کٹھی ہو چکی تھی. تو یہ میں نے ان سے کہا دیکھو تم صرف پیسے کماتے تھے, تم اس سے آخرت کما لو. کرکٹ سے پیسے تو کما ہی رہے ہو, آخرت کیوں نہیں کماتے؟ جب تم ریٹائر ہو جاؤ گے تمہیں کوئی پوچھے گا نہیں, پھر کوئی اور آ جائیں گے یہاں بلے باز. جب تک تم اس سٹیج پر ہو اور سکرین میں ان لوگوں کو نظر آ رہے ہو, اس سے اپنی آخرت بناؤ. اب یہ لوگ بینکوں کے ساتھ کھیلتے ہیں, تو جب سے یہ تبلیغ میں لگے انہوں نے بینکوں سے پیسے لینے چھوڑ دیے, جو ان کو تنخواہ بہت بھاری بھاری تنخواہ ملتی چھوڑ دی. ان کا کوکا کولا کے ساتھ 40 لاکھ ایک لڑکے کا معاہدہ ہوا ہے, 40 لاکھ دیں گے صرف ان کو کوکا کولا کی بوتل پکڑا کے تصویر لیں گے. انہوں نے وہ معاہدے کینسل کر دیے کہ ہم نہیں کرتے. اور ایک لڑکا جنید جمشید ہے جو گاتا ہے, وہ پیپسی کولا میں وہ ایسے بڑی اس کے ہاتھ میں پیپسی کولا کی بوتل ہوتی اور یوں کر کے کھڑا ہوتا ہے, یہ دل مانگے, اور 16 لاکھ روپے اس کا لیا ہے اس نے. جو آدمی اتنا مہنگا ہو کہ ایک تصویر کھچوانے کا 16 لاکھ روپے لے لے, وہ اس وقت 3 چلے لگا رہا ہے. ابھی پشاور اس کی تشکیل. میری اس کی جب پہلی ملاقات ہوئی تھی 1996 میں کراچی میں, تو مجھ سے کہنے لگا میں نہیں پہچانتا تھا کہ یہ گلوکار ہے اور بڑا مشہور ہے. اس نے آ کے تعارف کرایا کہ میرا نام جنید جمشید ہے, میں اس طرح گاتا ہوں, یہ دل دل پاکستان میں نے گایا ہے. تو مجھ سے کہنے لگا کہ ایک نوجوان پاکستانی جس چیز کا خواب دیکھتا ہے, کاش ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا, وہ سارا مجھے حقیقت میں حاصل ہے, اس کے باوجود میرے اندر میں ایک بے چینی اور اضطراب ہے, پتہ نہیں کیوں ہے. میں نے پھر اسے تھوڑی بات کی, وہ بات خیر لمبی ہو جائے گی, اگلا میں آپ کو نتیجہ سنانے لگا. ابھی میرے اس کے فون پہ بات ہوئی ہے کوئی اجتماع کے بعد, یہ جو ہمارا اجتماع سے میں نے چلا شروع کیا ہے تو ہم ادھر آ گئے, اس نے اجتماع سے 3 چلے شروع کیے ہیں, وہ بالاکوٹ چلا گیا. تو بالاکوٹ سے اس کا فون آیا ہے کہ مولوی صاحب 4 مہینے شروع کر دیے ہیں اور اللہ نے وہ چین بخشا ہے جو کبھی زندگی میں دیکھا نہیں تھا. کہتا ہے اپنی نیند سوتا ہوں, پہلے تو نیند نہیں آتی تھی, کروٹیں بدلتے, میں اس کے گھر گیا ہوں, محل ہے پورا محل. کہنے لگا دیکھو مولوی صاحب یہ سب حرام کی کمائی کا بنا ہوا ہے, اب بتاؤ میں کیا کروں. اور وہ وہاں سویا ہوا ہے اس میں چٹائیوں پر, بالاکوٹ کی ٹھنڈی ہواؤں میں. کہنے لگا مجھے اتنا سکون محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا. پھر کہنے لگا مولانا صاحب یہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے, اسے روکو, میں تو چار مہینے کا مزہ لینا چاہتا ہوں, یہ تو جلدی جلدی دن گزر رہے ہیں. اور کہنے لگا مولانا صاحب اللہ کا شکر ہے اب میں گانے والا نہیں رہا, اب میری حیثیت بدل گئی, اب میں حضور کا امتی بن گیا. اور اسی وقت اس کو پیشکش آئی دبئی سے, لبنان کی ایک لڑکی ہے گلوکارہ عرب, اس کے ساتھ مل کے گانا گانا تھا, اس کے کئی لاکھ ڈالر اس کو ملنے تھے, کئی کروڑ روپیہ بن جاتا وہ. کہنے لگا ایک دفعہ تو میں ایسے ہو گیا, میں نے کہا جنید یہ کیا کر دیا, ارے اتنا پیسہ مفت کا آ رہا ہے. پھر اللہ نے مجھے استقامت دی اور کہا بس جن راہوں کو چھوڑ چکا ہے اب لوٹ کے ادھر نہ جانا. تو میں نے ان کو انکار کر دیا کہ بس ان راہوں سے مجھے کوئی آواز نہ دے. اب پہلے بالاکوٹ تھا, پھر سیالکوٹ گیا, سیالکوٹ سے پشاور گیا. سیالکوٹ میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی بیوی عرصے سے ان کو نہیں نکلنے دیتی تھی, بڑا تاجر ہے, تو وہ اس کو لے گیا اپنے گھر. اس کی بیوی تو پردہ کرتی نہیں, وہ سامنے آ گئی. کیا آپ کو بھی انہوں نے دیوانہ بنا دیا ہے, پاگل بنا دیا ہے, الٹا اس پہ اس نے چڑھائی. اس نے اس کو 15 منٹ آدھا گھنٹہ بات کی, وہ ایسے متاثر ہوئی کہنے کہ ٹھہرو ٹھہرو میرے جیسی اور بھی عورتیں ہیں خامدوں کے لیے رکاوٹ, میں سب کو جمع کرتی ہوں, تو آ کے ان سے بھی بات کر. لینے کے دینے پڑ گئے. سنا جو 60-70 عورتیں بڑے بڑے دنیا داروں کی اکٹھی ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان میں آ کے بات کرو. ان کا نہیں, اب میں وہ نہیں ہوں, میں پردے میں بات کروں گا, تم پردے کے پیچھے بیٹھو, جس نے بات کرنی ہے سننی ہے وہ پردے کے پیچھے بیٹھے. پھر ان کو پردے کے پیچھے بٹھایا, پھر خود اس نے بات کی, تو انہوں نے پھر اس پر سوالات کیے کہ تو نے یہ کیوں چھوڑ دیا گانا بجانا, تیری تو اتنی عزت تھی, تیرا یہ تھا تیرا وہ تھا, یہ کیوں تو نے سارا کچھ چھوڑ دیا. جواب دیا ہم اپنے خامدوں کو کیوں جانے دیں. جواب دیا تھوڑی دیر میں وہاں سے نقد جماعت 10 دن کی سے روزے کی بڑے بڑے صنعتکاروں کی تیار ہوئی, وہیں سے ان کو کراچی روانہ کیا. تو میرے عزیزو یہ تبلیغ کا کام بڑا ایک محیر العقول کام ہے, محیر العقول, یہ ظاہری اسباب پہ نہیں چلتا نظر آ رہا, یہ تو کوئی ہیوی نظام ہے. ابھی جو ان کو لڑکا لے کر آیا ہوا ہے اس کا نام نعیم ہے, یہ اسٹیج کا اداکار تھا, بیوی بھی اداکار خود بھی اداکار, اب 4 مہینے لگا چکا ہے اور 7 مہینے کے لیے باہر کا سفر کر چکا ہے. اور انہوں نے پھر سٹیج میں جو کام کیا, اب حال یہ ہے کہ ڈرامے کے درمیان جب وقفہ ہوتا ہے تو پیچھے جا کر جو ڈرامے کے اداکار ہیں وہ اپنی تعلیم کراتے ہیں, لڑکیاں اپنی تعلیم کراتی ہیں, فضائل کی تعلیم کا ہلکا لگتا ہے اور ڈرامے سے فارغ ہو کر با جماعت نماز پڑھی جاتی ہے اور مسائل سیکھے جا رہے ہیں. تو ایک مسئلہ آیا, آپ سارے مفتی بیٹھے ہیں, لڑکیوں کی طرف سے مسئلہ آیا کہ ہم نے میک اپ کیا ہوتا ہے, نماز کا وقت آ جاتا ہے, اب اگر وضو کریں تو میک اپ جاتا ہے, وضو نہ کریں تو نماز جاتی ہے, کیا کریں آپ, اور نماز بھی نہیں چھوڑ سکتی اور میک اپ بھی نہیں چھوڑ سکتی, جو کہ ابھی شوٹنگ کرنی ہے ڈرامہ کرنا ہے, تب ہم کیا کریں. میں نے کہا فاقد الطہورین بن جائے. مزاحن کہا بھائی مسئلہ تو مفتی بتائیں گے, لیکن اتنی طلب پیدا ہو چکی ہے کہ وہ لڑکیاں جو کل کو جسم بیچنا اپنا کام کرتی تھیں وہ نمازوں کے مسائل پوچھ رہی ہیں, اور اتنا ہو چکا ہے کہ انہوں نے جسم فروشی چھوڑ دی ہے, عصمت فروشی چھوڑ دی ہے, اور صرف ڈرامہ کرتی ہیں نماز پڑھتی ہیں. پر کئی لڑکیاں جن کی جنہوں نے خود شادیاں کر کے اس گناہوں کی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے اس کو خیر بات کہہ دیا ہے, اب ان کی اداکاروں کی جماعت نہیں, جیسے کرکٹروں کی جماعت آئی ایسے اداکاروں کی جماعت نکلتی, لیکن اتنی دور نہیں جا سکتے, لاہور کے قریب قریب رہتے ہیں, شام کو انہوں نے دوبارہ ڈرامے میں آنا ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو برائی کے پھیلانے والے تھے وہی آج نیکی کی باتیں کر رہے ہیں. خالد عباس ڈار ایک مشہور اداکار ہے, یہ میرا سکول فیلو ہے, ہم سکول میں اکٹھے پڑھے ہیں, یہ آگے تھا میں پیچھے تھا لاہور میں, ایک دن ملنے کے لیے آیا, ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. تو ایک دن وہ کہنے لگا کہ ایک زمانہ تھا جب اداکار ڈرامے سے فارغ ہوتے تھے تو لڑکی اور شراب کو تلاش کرتے تھے, آج یہ دور آ گیا کہ ڈرامے سے فارغ ہو کر ہم لوٹا اور مصلی تلاش کرتے ہیں کہ نماز جا سکتے. تو بھائیو اس تبلیغ کو سنجیدگی سے وقت دو، بہت بڑا کاروبار ہے آخرت بنانے کا، علماء کے لیے بھی عوام کے لیے، جو اس کے سارے بھائی ارادے کریں، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. مورخہ 7 اپریل سن 2002. اور یہ سرمایہ لے کر میدان عمل میں آؤ اور ساری دنیا کے انسانوں کو یہ بات پہنچاؤ، بڑی خلقت ہے جو اللہ کی طرف آنے کو تیار ہے، کچھ محنت ہو جائے. اسٹیج پہ کام کر، تھیٹر میں کام کرنے والے، ڈراموں میں کام کرنے والے اداکار، ہم نے کوئی 6 برس ان سے ملاقاتیں کی، 6 برس رات کو جا کر تھیٹروں پر، پھر مسجد میں بلا کر رات 12 بجے سے لے کر فجر کی اذان تک بیٹھے رہتے، بات چلتی رہتی. ایک مسجد میں لاہور کی ہم گئے، وہاں کے خطیب صاحب، مجھے پتا چلا تبلیغ والوں سے بڑے ناراض. بات یہ ہوتی ہے کہ غلطی کسی ایک فرد کی ہوتی ہے، لگا دی جاتی ہے سارے کام کے ذمے. کسی عالم کی برائی دیکھتے ہیں مدرسوں سے متنفر ہو جاتے، کسی حافظ کی برائی دیکھتے ہیں حفاظ سے متنفر ہو جاتے. یہ شیطان کا ایک داؤ ہے. مجھے پتا چلا یہ تبلیغ والوں سے نالا ہیں، کچھ ہمارے ساتھیوں کی واقعی ایسی شکایتیں تھیں. تو ہم نے وہاں یہ کام شروع کر کیا ہوا تھا کہ رات اداکاروں کو بلاتے تھے، تھیٹر والوں کو بلاتے تھے، ان کو لے کے آتے تھے. تو دوسرا دن تھا تو مولوی صاحب رات کو اٹھ کے گھر جا رہے تھے. میں نے چلتے چلتے ان کے کان میں کہا، حضرت آج رنگیلا ہمارے پاس آ رہا ہے. یہاں کیا کرنے آئے؟ کہا ہم نے بلایا ہے. اچھا مجھے بھی ملا. انہوں نے کہا جی وہ رات آئے گا کوئی 12 بجے کے بعد. کہا کوئی بات نہیں، مجھے اٹھا دینا، میں آ جاؤں گا. وہ رات آیا کوئی 12:30-1 بجے، نشے میں چڑھا ہوا، نشہ اس کو چڑھا ہوا، شراب کی بو منہ سے آ رہی. خیر اس کو لا کے بٹھایا مولوی صاحب کے پاس، آدمی بھیجا گیا، محسوس آ گئے. تو مولوی صاحب بھی اٹھ کے آ گئے، نیند سے آنکھیں ملتے ہوئے آ گئے. اتنے میں ایک اور ہوتا تھا، ہمارے اسکول کالج کے زمانے میں ایک بڑا مشہور اداکار تھا محمد علی، اس کو میں نے فون کیا، وہ بھی آ گئے. تو اب گھنٹہ 2 گھنٹے تو کوئی بات ہی نہیں چلی، وہ ہمیں ہی لطیف سنا کہ اس نے ہماری مت مار، ہنسا کے. اب وہ بات یہ ساری زندگی یہ سنانے والا کیسے سنے گا؟ 2 گھنٹے لگے اس کو اپنی پٹاری خالی کرنے میں، ہمیں بیٹھے سنتا، ہمیں مزہ آ رہا تھا، لطیفہ ہی سنا رہا، ہم بھی سنتے رہے. محفل بڑی گرم، کوئی 1:30 بجے کے بعد جا کے پھر 2 بجے کے قریب ہماری باری آئی، ہم نے تھوڑی سی اس سے بات کی. تو اس نے اتنا اثر لیا کہ انہوں نے کہا میں کل آپ کا بیان بھی سننے کے لیے آؤں. تو اگلے دن مغرب کا بیان ہو رہا تھا، مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی تھی، وہ اندر گھس گیا. وہ جو ہی اندر گھسا، وہ سامنے مجھے چھوڑ کے اسے دیکھنا شروع کر دیا. میں نے کہا اچھا بھائی ان کو آگے لاؤ، ایسے ہماری بات نہیں چلے گی. سارے مجمع سے چیر کر اس کو پاس بٹھایا، میں اسے کنیکشن سے دیکھتا رہا، وہ دوران بیان مسلسل روتا رہا. ہاں اللہ کو چھوڑ کے کبھی کوئی چین نہیں پاتا، دل زخمی ہوتے ہیں. یہ دین اس کا مرہم ہے پر کوئی رکھنے والا ہو. آپ یقین مانیں وہ جو مولانا تھے مسجد کے خطیب، اسی ایک ملاقات سے سارا ان کے اشکال ختم ہو گئے، خوش ہو گئے. اب یہ حال ہے کہ 4 تھیٹر ایسے ہیں جن میں باقاعدہ تعلیم ہو رہی ہے فضائل کی. کس وقت ہوتی ہے؟ جب ڈرامہ آدھا ہو جاتا ہے تو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہے، 2 حلقے لگتے ہیں. اور ساری دنیا میں یہ لڑکیوں کا واحد حلقہ ہے جس کی تعلیم مرد بیٹھ کے اندر کراتا ہے، ورنہ تو پردے میں سارا نظام چلتا ہے. وہاں وہ خود کھینچتے ہیں، ان نمازیں شروع ہو چکی، کئی انہیں بہت سے گناہ چھوڑ دیے، شرابیں چھوڑ دیں، جوئے چھوڑ دیے. با جماعت 4 تھیٹر پہ نماز ہوتی، با جماعت نماز ہوتی، اور ان کی سے روزہ جماعت بتا. ابھی بھی ایک مشہور اداکار جواد وسیم ہمارے ساتھ چیلے میں نکلا ہوا ہے، ہمارے ساتھ آیا ہوا. اور کچھ عرصہ پہلے ایک گلوکار تھا جنید جمشید، 6 برس ہم اس کو ملتے رہے. 6 برس میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا تو حرام کھا رہا ہے اور تو لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، بس ملتے رہے. اور ایک دفعہ ایسا لطیفہ ہوا کہ میں کراچی سے لاہور آ رہا تھا، وہ بھی کراچی سے لاہور آ رہا تھا، میں پی اے پہ تھا، وہ ایرو ایشیا پر تھا. تو فون پہ رابطہ ہوا، کہ میں ایئرپورٹ پہ آ رہا ہوں ان کا, میں بھی آ رہا ہوں, ٹھیک ہے ہم مل کر پھر چلیں گے آگے. تو میرے انتظار میں کھڑا ہو گیا اس دروازے سے جس سے میں نے اندر جانا تھا جہاز پر. میں پہنچا تو ملاقات ہوئی, سلام دعا ہوا, وہ اپنے جہاز کو چلا, میں اپنے کو مڑا تو وہ لڑکی جو وہاں کھڑی تھی کارڈ لے کر اندر جاتے ہیں جہاز میں, وہ لڑکی اور دو تین اور مرد کھڑے تھے. وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ بھی ان کے ساتھی ہیں؟ میں نے کہا جی میں بھی ان کا ساتھ ہوں. کہا آپ بھی ان کے ساتھ گاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں جی, میں ان کا گانا چھڑانے کے چکر میں ہوں, اس لیے میں ان کا ساتھی بنا ہوں. تو اس نے اکتوبر میں چار مہینے شروع کیے, ابھی نومبر دسمبر جنوری فروری میں ختم ہوئے, اور جاتے اس پر ایسی اطلاع آئی کہ پیپسی کولا والوں نے آ کر اس کو پیشکش کی کہ 55 لاکھ روپیہ نقد دیں گے آپ, 25 لاکھ روپیہ 10 گانوں کا الگ دیں گے آپ, اور نئی ٹویوٹا گاڑی جو 12-13 لاکھ کی ہے وہ آپ کو دیں گے, ساری دنیا میں جہاں آپ سفر کریں گے فرسٹ کلاس کا جہاز کا ٹکٹ دیں گے, لبنان کی ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ آپ ہمیں گانا گا کے دے دیں. اس لڑکی نے یہ شرط لگائی ہے کہ میں جنید کے ساتھ گاؤں گی اور کسی کے ساتھ نہیں گاؤں, اور آپ 2 راتیں بھی اس کے ساتھ رہ لیں. وہ عیسائی لڑکی ہے اور اس وقت تو عرب کے ملکوں میں فتنہ ہے, فتانہ ہے, فتانہ. اتنی بڑی پیشکش ہوئی, اور ایک دفعہ تو وہ ڈاما ڈول ہو گیا, اتنی بڑی کیا ہے جی, میں یہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا. یہ آ گیا, آپ خود جو ذرا پیش کر سکتے 1 کروڑ روپیہ, اور ساتھ عورت کا فریب اور دھوکا, پھر جو اس سے شہرت میں مزید ترقی ہونی تھی وہ الگ. تو اس نے داڑھی ہلکی کرا دی, ہمیں پھر پتا چلا وہ تو یہ چکر چل گیا. تب ہم کیا کرتے, جائے جہنم میں ہماری بلا, ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا, 4 مہینے لگ گئے. پھر اس کو فون شروع کی کہ تو ایک دفعہ رائے میں نہ جا. اس کو یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام, ہمیں پتہ چل گیا تھا اس نے یہ کام ہاں کر لیا لیکن ابھی دستخط کرنے باقی تھے. ہم کیا صرف رائے میں نہ جا, 4 مہینے والوں کا جوڑ ہو رہا, وہ آئے نہیں اللہ کے بعد, صرف 3 دن کے لیے. ایک ساتھی تھا اسی کے محلے کا, وہ آ رہا تھا 14 کو, میں نے اسے فون کیا کہ تو 14 کو مت آ, اس کو ساتھ لے کے آتا ہے تجھے 2 دن ٹھہرنا پڑے. پھر وہ ٹھہر گیا اس کی وجہ سے. اس کا ٹکٹ لے کر جہاز میں ساتھ سوار کر کے لاہور, لاہور میں نے گاڑی بھیجی, وہاں سے اس کو لائے رائے. جو رات ہم 1:30-2 بجے تک بیٹھے رہے, ایمان یقین کی بات ہوتی رہی. پھر اس کو سیالکوٹ ساتھ لے کر گئے, اور 4 دن میں اللہ نے پھر وہ 4 مہینے کا جو بنا ہوا ایمان تھا ایک دم سے بیدار ہو گیا. تو اس نے میرے سامنے ٹیکسی والوں کو فون کیا کہ بس میرے دروازے اب تمہارے لیے بند ہیں, مجھے کبھی ان راہوں پہ اب دوبارہ نہیں پاؤ گے. اور جس آدمی نے یہ سارا پروگرام اس کے لیے بنایا تھا اس نے کہا جنید صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اس کے تو لوگ خواب دیکھتے ہیں, آپ کے سامنے حقیقت کا روپ بن کے آ رہا ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ نہیں, حقیقت مجھ پر اب کھلی ہے. سنا جی, ہمارے سامنے پھر ٹیکسی والوں کا پیغام, ٹیلی فون میں پیغام آ گیا, ٹیلی فون میں پیغام آ جاتے ہیں جو ہاتھ کا فون, کہ ہم آپ کے اس فیصلے کو سراہتے ہیں, اللہ آپ کی مدد کرے, وی اپریشیٹ یور ڈسیژن, گاڈ بلیس یو. وہ تو مجھے پڑھایا کرے تھے یہ فیصلہ. پھر ہم نے کہا اب چونکہ ایک ہوا اکھڑ گئی ہے, لوگوں نے کہا انہوں نے پھر گانا شروع کر دیا ہے, تو تم ایک پریس کانفرنس کرو. تو پھر لاہور میں جا کر اس نے 24-22 تاریخ کو شام 6 بجے سارے اخباری رپورٹروں کو بلا کر وہاں اس نے پریس کانفرنس کی, 1/2 گھنٹہ ان کو دعوت دی, پھر وہاں مغرب کی نماز پڑھی باجماعت, پھر انہوں نے سوال کی وہ چھوڑ کر. تو چلتے ہوئے میں نے ان سے کہا تھا تم یہ نہ کہنا کہ موسیقی حرام ہے, شریعت میں اس کی گنجائش ہے. وہ شریعت کو نہیں سمجھتے, تم انہیں اقبال کا شعر سنانا, اقبال کو وہ سمجھتے ہیں. آپ اس کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول طاؤس اور باب آخر, قومیں جب اٹھتی ہیں تو تلوار اور تیر کے سارے اٹھتی ہیں, اور جب گرتی ہیں زوال میں تو وہ تبلے سارنگی کی تھاپ پہ جا کے نیچے گرتی ہیں. اور ایک ایسی حقیقت ہے جس کو تاریخ نے جھٹلایا نہیں اور نہ اس کو جھٹلایا جا سکتا ہے. تو پھر اس نے ان کے سوالات کے بڑے اچھے جوابات دیے, پھر جنگ کا اخبار میں سارے رپورٹروں کو 1/2 گھنٹہ پھر دعوت دی, تو یہ اتنا بڑا قدم اس نے جو اٹھایا ہے دوستو بھائی، 10 روپے پہ کیا کچھ کر جاتے ہیں، 1 کروڑ روپیہ عزت اور شہرت، شہرت کی تسکین، ان ساری چیزوں کو چھوڑ ڈر کر اگر یہ پیچھے محنت نہ ہوتی تو ایسا نہیں کہا. اس نے مجھے خود کہا کہ آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے 6 سال مجھ سے ملاقات برابر جاری رکھی اور ایک دفعہ بھی آپ نے مجھے نہیں کہا کہ تو یہ کیا نافرمانی اور گمراہی کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اور تو یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. اگر آپ ایک دفعہ بھی مجھے ٹوک دیتے تو میں کبھی آپ کے قریب بھی نہ آتا. صرف قریب کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا. تو بھائیو بڑی طلب ہے دنیا میں، آپ چھٹیاں تبلیغ میں لگایا کریں. آپ گونگوں کی جماعت کی کارگزاری سماعت فرمائیں اور بیان ہو، یقیناً یہ گونگوں کے نکلنے کی کوئی شکل باقی نہیں، اور یہ گونگوں کو کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروائی. ہماری جماعت گئی جنگ تو وہاں ایک پہلوان آیا بیان میں، اس نے بیان سنا، اس نے اثر لیا. اگلے دن اس نے اکھاڑے میں جا کر اور پہلوانوں کو تیار کیا کہ چلو وہ جنگ میں آدھی وال میں بلال مسجد ہے. تو ایک گونگا پہلوان بھی ساتھ آ گیا. تو اس میں کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اندر اندر کیا ہو رہا ہے. بیان کا اس نے اس کو ترجمہ کر کے سنایا، وہ جو اشاروں کی زبان ہوتی اس سے. اس کے دل پر اللہ جانے کیا اثر ہوا، اس نے نقد 3 دن دے دی. 3 دن کے لیے جو نکلا اس کا نام تھا اقبال، اقبال نام تھا. اور وہ اشارہ اس نے اپنے نام کا، بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو اس نے اشارہ یہ رکھا ہوا تھا، یہ علامہ اقبال کی ایسے فوٹو آتی، نام دو، میرا نام اقبال. تو اللہ تو بغیر بولے ہی کام چلا رہا ہے. دعوت ذریعہ ہے، ذریعہ ہے، سبب ہے، لیکن اصل اس میں اعمال کی طاقت چل رہی ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں. اس سے بھی عجیب بات بتاؤں گا. ابھی ایک گونگے نے وقت لگا جو نابینا بھی اور گونگا بھی ہے. چلو گونگا تو دیکھتا تو ہے نا، نماز پڑھ رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں، اور جب وہ بیان ہوتا ہے تو اس کو اشاروں سے سمجھاتے ہیں تو کچھ تو سمجھتا ہے. یہ تو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے اور پھر لگا رہا ہے چار میں. بھائی یہ کیسے لگا رہا ہے؟ تو پتا چلا کہ کوئی انگلیوں کی ایک الگ زبان ہے، انگلیوں کی، جو گونگا بھی ہو نابینا بھی ہو تو اس کو انگلیوں پر اس طرح انگلیوں کو چھو کر اسے بات سمجھائی جاتی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے انگلیوں سے. تو اتنی اللہ تعالیٰ نے اس محنت میں طاقت اور تاثیر رکھی ہے، یہ زبان کی محتاجی نہیں. ہم شکر کریں اللہ نے ہمیں سننے کی توفیق بخشی، بولنے کی توفیق بخشی. ایک جماعت آئی ہمارے تلمبا، ہمارا ساتھی آپ کے گاؤں قصبہ ہے، ساتھ میرا گاؤں ہے. تو میں نے کہا جنگ والوں سے، بھئی یہ 3 دن کے لیے ہمارے پاس گونگے بھیجو. تو 3 دن کے لیے تلمبے جماعت آ گئی. اس نے بیان کیا، سارا شہر اکٹھا ہوا، میرے بیان پہ اتنے نہیں اکٹھے ہو جتنے گونگے کے بیان پہ اکٹھے ہو. پھر ایک گونگے سے ہم نے اسے ملایا. اب یہ میرے سامنے سارا کس طور ہے، میرے سامنے وہ اس گونگے کو تیار کر رہا ہے. تو 3 دن لگا، وہ آج ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا. تو اب وہ آخر میں جب دیکھا کہ یہ نہیں تیار ہوتا تو اب اس کو وہ آخری درجے کی دعوت دے رہا ہے، بھائی تو مر جائے گا، پھر یہ تیرا جنازہ اٹھائیں گے. پھر اس نے ایسے ایسے کیا، یہ میں جو سمجھا وہ غالب نہیں تھا، تیری قبر کھو دیں گے. پھر اس نے کہا یہ تجھے قبر میں ڈال دیں گے. پھر اس نے یہ ایسے کیا، بس تیری قبر میں اوپر مٹی ڈال دیں گے. پھر لوگ چلے جائیں گے تو پھر ایک سانپ آئے گا، اس نے یوں کیا ایسے، اور اس کے یہاں مارا، تجھے یہاں کاٹے گا، یہاں کاٹے گا. پھر تیلی جلائی، آگ جلے گی، آگ تیری قبر میں آگ جلے گی. اس کا رنگ پیلا پڑ رہا، پیلا پڑ رہا. اچھا، اور یہ تو اس نے ترغیب دی، ڈرانا بھی، خوشخبریاں بھی، اور خوشخبری سنانے لگا. پہلے ادھر کا سنایا، پھر ادھر بھی سنایا. یہ ان کا اشارہ حور کا، حور کا، کوکا. کہنے لگا اگر تو جائے گا نا بستر بستر یہ بستر یہ کندھے پر تو جائے گا نا دور سے تیری شادی ہوگی. وہ ایسا اس کو تیار گیا وہ تین دن کے لیے تو چرسی تھا وہ ہمارے سلمے کا چرسی گھوما تھا وہ تین دن کے لیے تیار ہوا. تین دن میں جو تیار ہوا واپس آ کے ہمارے مدرسے میں ہی بیٹھ گیا. کہنے گا تو جائے گا نا بستر بستر یہ بستر یہ کندھے پر تو جائے گا نا دور سے تیری شادی ہوگی. وہ ایسا اس کو تیار گیا وہ تین دن کے لیے وہ چرسی تھا وہ ہمارے سلمے کا چرسی گھوما تھا وہ تین دن کے لیے تیار ہوا. تین دن میں جو تیار ہوا واپس آ کے ہمارے مدرسے میں ہی بیٹھ گیا اور مدرسے میں دس مہینے زندہ رہا. نماز کا پابند قاعدہ ہوں گا کر کے ایسے ایسے انگلیاں پھیرتا رہے. وضو سیکھا نماز سیکھی سب کچھ سیکھا اور اللہ کے فضل سے بڑی اچھی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. دس مہینے بعد فوت بھی ہو گئے. عمل ہے عمل عمل ہے عمل کی طاقت ہے جس نے زندگیوں کو چکر دیا ہوا ہے. نہیں تو عرب ہمارے پاس کیا عربوں کا جو ترجمہ ہوتا ہے رحمن میں وہ ایسا ترجمہ ہوتا ہے کہ عربی بھی ان کے ترجمے پر رو رہی ہوتی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن پھر بھی ایک مصری مجھ سے کہنے لگا ہم عرب کے بڑے خطیب تھے بڑے نیک آدمی تھے عبد الحمید کشک. صرف خطیب نہیں تھے اہل اللہ میں سے تھے اور اللہ نے ان کو ایسی فصاحت عطا فرمائی تھی کہ مجموں کے مجمع لاکھوں کے مجمع کو خطاب فرمایا کرتا نابینا تھا. تو کہنے لگا کشک کے خطبے سن کر ہم نے زندگی نہیں بدلی آپ لوگوں کی ٹوٹی پھوٹی عربی سن کر ہماری زندگی بدل گئی. تو میں نے صرف بتایا کہ یہ بیان کی بات نہیں ہے بیان بھی ایک عمل ہے لیکن اس کے پیچھے ایک اعمال کا جال پھیلا ہوا ہے وہ اعمال طاقت بن کے زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں. ورنہ ہم عربوں کا حال یہ کرتے ہیں. ایک دفعہ ہم کوئٹہ جماعت میں گئے میں گشت میں تھا دوسرا ترجمان ساتھ تھا وہ عرب کہنے لگا روز گوشت پکا دو آج آلو ہی پکا لو. آلو کو کہتے ہیں بتاتا بطخ کو کہتے ہیں بط. وہ جو ترجمان اسلامی تھا دوسرا ترجمان انہوں نے کہا جی امیر صاحب شیخ صاحب کہہ رہے ہیں آج بطخ کا گوشت پکاؤ. روز ہم بکرا کھاتے ہیں بطخ پکاؤ. بےچارے امیر نے تھیلا اٹھایا پھر پھر پھر برا حال بان کے دیہڑے 12 بجے واپس آیا منہ لٹکائے ہوئے. اتنے میں بھی آ گیا تھا. کہنے لگا مول یہ ذرا ان کو بتائیں جی شیخ صاحب کو بتائیں کہ مجھے بطخ کا گوشت سارے کوئٹے میں نہیں ملا. تو میں نے کہا ضرورت کیا تھی کہ شیخ کہہ رہے تھے. میں نے کہا لگے بندے اگر یہ کہتا اونٹ کا گوشت پکاؤ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات تھی. بطخ تو ان کے دیش میں نہیں ہوتی یہ تمنا کیسے کر سکتا ہے. کہا جی مجھے تو یہ مولوی صاحب ترجمان نے یہی بتایا تھا. میں نے ترجمان کو بلایا عرب کو بھی بلایا ہاں بھائی کیا ہوا شیخ صاحب کیا ہوا. کبھی میں نے ان سے کہا تھا روز گوشت کھاتے ہیں آج سبزی پکا دو تو کوئی آلو ہی پکا دو بتاتا. میں نے ترجمان سے پوچھا ہاں بھائی آپ کیا سمجھے. کہا جی بتاتا اور بت قریب قریب ہے میں سمجھا کہہ رہا بطخ پکاؤ. یہ ہم عربوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ پھر بھی آتے ہیں پھر بھی آتے ہیں. معلوم ہے کوئی اور طاقت ہے صرف تقریر نہیں کھینچ رہی کوئی اور طاقت ہے جو نہ کھینچ رہی. تو آپ کے مسجد میں جماعت آئے محلے میں جماعت آئے گاؤں میں جماعت آئے ان کا اکرام بھی کریں ان کو کھانے کھلائیں. یعنی 600 آدمیوں کی بستی اور 10 آدمی پردیسی اپنی روٹی پکا رہے تو بھائی بڑی گراوٹ کی بات ہے. 3000 کا محلہ اور 10 مسافر مسجد میں بیٹھے اپنی روٹی کھا رہے ہیں یہ تو بھائی سخاوت کہاں چلی گئی. سخاوت چھوڑو پنجاب کی مہمان نوازی کہاں چلی گئی. بخل کا دور آ گیا. ہمارا ایک مہمان آیا تھا کچھ دادے کے زمانے کے ملنے والا تو ہمارے دوست رات کو دودھ دیتے تھے تو جو دودھ لے گیا ہم گلاس چھوٹا کہنے کا پتر میں نہیں پیندا میں نہیں پیندا. ہمارے نوکر نے کہا کیوں نہیں پیندا. پوتر جی دو تو زیادہ پیوا تو بے غیرت بنا تو دو نال گزارا نہیں ہوتا. چھوٹیاں چھوٹیاں گلاسیاں آ گئی دل ہی چھوٹے ہو گئے ارک جیڈے گلاس ہوں جانے ایک کو پی لو تو کھائے ہو جانا ہے، یہ تو چھ نہیں پی لو تو گزارا نہیں ہونا، کہ میں نہیں پیتا. تو بخل کا دور آ گیا، برے والے کا بھرا ہوا محلہ جماعت اپنی روٹی پکا رہے. بھائی یہ کیا ہوا، یہ کیا مہمان نوازی ہوئی، گھروں کو کھانے کھلاؤ، ان کا احترام کرو، وہ تھوڑے ہی مانگتے ہیں، لیکن آپ کے تو ذمہ ہے، پھر ان کی بات سنو، بیٹھو، وہ ایک عمل میں لگے ہوئے ہیں، اس عمل کا اثر قلوب پر پڑتا ہے. تو یہ بات رہ گئی تھی. وہ اپنے اور بہت سے علاقے ہیں جہاں وہ مسجد میں آنے ہی نہیں دیتے، ان کی منت کرو، سمجھاؤ یہ کیا کہتے ہیں. اللہ رسول قبر اشر آخرت کی بات کرتے ہیں اور رہتے مسجد میں ہیں. اللہ کا نبی تو ابو جہل کو گھر بلا کے روٹی کھلا کے ایمان کی بات سمجھاتا تھا، یہ تو الٹا ہمیں اللہ رسول کی بات سمجھانے آئے ہیں، ان کو کیوں ہم نکالیں. اس لیے بھائی ان کا احترام کیا جائے. غلط فہمیاں ہیں ان کو. لالیاں میں ہماری جماعت گئی تو وہ مسجد میں جانے نہیں دیتے تھے، لیکن بہرحال اللہ تعالی نے ہمیں دی توفیق، ہم چلے گئے. اب وہ جو مسجد کا چودھری تھا میں نے آگے بڑھ کے اس کو پکڑ لیا، کد اس کا چھوٹا تھا، مجھ سے بھی چھوٹی تھی، میں نے آگے بڑھ کے یوں ہاں کہا ساڈا توڈا ہی کوئی ہے، اے پڑتو لوکاں پایو ہیں، مہربانی کرو مسلمان تو سمجھو تم. اچھا نہیں سانو سارے پتے ہیں تھوڑے ڈیڈ ایج کو جوڑ ہے تو باہر کو جوڑ. ایسی نادانی سے تو بچنا چاہیے، اتنی جہاد، اتنی نادانی، سنی سنائی باتوں پہ ایسے لگ گیا بچا. خیر وہ کھوکھن لگا سانو سارا پتا، تھی جتنے جانے اتنے نام لکھ دو، کاپیاں تے چڑھیں دو، رحمن جا کے پکے رجسٹر تے چڑھیں دو، ہیک دیں تو اسی اسلام آباد سے قبضہ کرنا ہی کرنا. تو بھائی ایسا کوئی قصہ کوئی نہیں، 20-22 سال تو اس بات کو بھی ہو گئے. یہ اللہ کے مہمان ہیں، ان کا اکرام کرنا آپ کے ذمہ ہے. یعنی کون سا اٹھا ہوا قدم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا فیصلہ کروا دے، اور کیسے کیسے چھپے ہوئے اللہ کے نیک بندے ان قافلوں میں چل رہے ہوتے ہیں، جہاں سے گزر جاتے ہیں پورے پورے علاقوں میں رحمت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. کے پاس سے ہوتے ہوئے سرو جماعتیں وہاں تھیں، ہم وہاں چلے گئے. اب یقین مانیں ان کے پاس بیٹھتی دل کی کیفیت اور ہو. میں نے کہا 20-25 منٹ بات کی، اس سے زیادہ مجھ سے بات نہیں ہو سکتی. پھر انہوں نے کہا جی آپ دعا کرائیں، میں نے کہا نہیں بھائی آپ میں سے کوئی ایک بھائی دعا کرائے. ایک پٹھان نے دعا کروائی، ایسی اس کی دعا کی کیفیت تھی کہ سارے مسجد والے رو رو رو کے سب کا برا حال. ہم کوئی ایک گھنٹہ ان کے پاس بیٹھے ہمیں یوں لگا جیسے ہمارے اندر میں پتہ نہیں کتنی لاکھوں شمع روشن ہو. تو یہ پیدل جماعتیں یہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں، اللہ کی خاص مدد رحمت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوتی ہے. ان کے ساتھ ایک گھنٹہ بھی گزار دیں تو مہینوں کی منزلیں طے ہو جاتی. تو جہاں جہاں رکاوٹیں ہم خود سمجھائیں جا کر ان لوگوں، مقامی لوگ جا کر سمجھائیں. بات تو جو میں نے آپ سے کہی یہی ہے، اللہ کی اس کے محبوب کی زندگی کی طرف لوگوں کو بلانا اور اس پہ آنا. ٹھیک ہے نا بھائی، جماعتیں آئیں گی تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے نا، گشت کرواؤ، ان کے ساتھ چلو، اپنی مستورات کا بھی وقت لگوائیں. ہر 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد اپنی مستورات کا 3 دن کا سروزہ نکالیں، انشاءاللہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے گا اور وہ بھی آپ کے ساتھی بن کر اگلی اولاد کی تربیت کرنے میں مدد دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. مورخہ 24 مئی 2001، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے عذاب الہی اور کارگزاری. کارگزاری سماعت فرمائیں. تو میرے بھائی اللہ کی قسم پوری دنیا پر احسان ہے یہ تبلیغ کا کام، اس لیے لوگوں کے پیچھے پھرنے سے یہ توبہ کریں، اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں، کوئی راستہ نہیں. ہماری جماعت گئی ڈھاکے، وہاں ایک بڑی مالدار قوم رہتی ہے، اصل یو پی کے ہیں، وہاں رہتے ہیں ڈھاکے میں، تو بڑے خدمت گزار لیکن وقت نہیں دیتے، ایک دن دینے کو تیار. ہماری جماعت گئی، ہم نے آدمی بھیجے ان سے ملنے کے لیے، باہر ہی نہیں نکلے. ایک ایک گھنٹہ انتظار کر کے لوگ ہمارے ساتھی برآمدے میں بیٹھے ہیں، وہ اندر بیٹھے ہیں، ایسے سنگ دل ہیں کہ ایک ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد تو آدمی دشمن کو بھی کہتا جا چلو اندر بلا لو، پھر بھی باہر نہیں آئے. اب بتاؤ اس کا کیا علاج ہے؟ یہ کتاب کیسے پڑھے گا؟ یہ مسجد میں کیسے آئے گا؟ تو یہ بات کیسے سنے گا؟ آپ گھیر گھار کے لے بھی آئے تو سنے گا کیسے؟ سنوانے وہ سننا ہی نہیں چاہتا. تو پھر یہ اب کیا کریں؟ تو ہم نے ان کی عورتوں کو جمع کیا، وہ ان میں بیان کیا، اور ان کو، عورتوں کا دل تھوڑا نرم ہوتا ہے، ان کو ترغیب دی کہ اپنے خامدوں کا اللہ کے راستے میں نکالو، ان کا بستر تیار کر کر کے بھیجو. رات کو 20 نوجوان مسجد میں آئے ہوئے، نہ کسی نے ان کو وصول کیا، نہ کسی نے ان سے بات کی. ارے بھائی آپ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کیا بتائیں، بیگم نے بھیجا ہے. تمہارا بھلا ہو جائے، پہلے ہی آ جاتا ہے. تو ہیلے تلاش کرنا، بھائی ایک آدمی نہیں سنتا، اب کیا کریں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام میدان میں ہے نہیں. میرے والد صاحب مجھے کتابیں لا کے دیتے تھے، دینی کتابیں، لو پڑھو. میرے اندر طلب ہی نہیں تھا، میں کیسے پڑھوں؟ اور ادھر والد کا ڈر بھی ہے کہ پڑھنی ہے، تو یوں کتاب ان کو دکھانے کے لیے، اندر رسالہ خود پڑھنے کے لیے. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بڑی اچھی دینی کتاب پڑھ رہا، میں اندر رسالہ پڑھ رہا ہوں، تو اب میرا باپ کیا کرے گا یہاں؟ تو تبلیغ کے علاوہ اور کوئی کام اس وقت میدان میں نہیں کہ جو لوگوں کے اندر طلب کو پیدا کرنے کے لیے محنت کر رہا ہو، اور بے طلب کے کسی کو زبردستی لے آنا این ممکن ہے کہ یہ اسلام ہی چھوڑ جائے. نماز نہ پڑھنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن نماز کا مذاق اڑانے سے کافر ہو جاتا ہے. بے وضو نماز پڑھنا نماز کا مذاق اڑانا ہے. ہمارا میں جب بھی کبھی مضمون آتا، میں یہ قصہ ضرور سناتا ہوں. میں جب اسکول پڑھتا تھا تو ہمارے، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، تو ہمارا اسٹوڈنٹ وارڈن جو آیا، وہ جب میں نویں میں تھا اس وقت، تو وہ نیک آدمی تھے، نمازی آدمی تھے، تو انہوں نے سب لڑکوں پہ نماز کی پابندی لگا دی، اور حاضری ہوتی تھی فجر، اس میں فجر میں، مغرب میں، عشاء میں حاضری ہوتی تھی، اس میں مغرب اور عشاء میں حاضری ہوتی تھی، فجر اور عصر اور زور میں حاضری نہیں ہوتی تھی. لڑکے موقع ہوتا بھائی دیکھو کون کون نماز، لیکن مغرب عشاء میں تو خود حاضری رہتا. عشاء کی نماز کھڑی ہوئی، ایک لڑکا میرا روم میٹ، میرے ساتھ اس کا بستر، اس نے آ کے میرے قریب آ کر عشاء کی نماز کی نیت بنی، چار رکعت نماز عشاء واسطے، طالب حسین دے اللہ اکبر. ہمارے سبرن کا نام طالب حسین تھا، ان کا واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر. اب یہ نادان کافر ہو گیا، نہ پڑھنے سے کافر نہیں ہوتا تھا، اس عمل سے ہو گیا. میں نے نماز چھوڑ دی، میں نے وہ کی پڑھی، کہنے کا طالب حسین کی پڑھتا ہوں، اللہ کی تو پڑھتا ہی کوئی نہیں. اور کوئی کام ہے نہیں، کوئی ہمارا، کوئی ہم خوش فہمی کی وجہ سے یہ بات نہیں کہہ رہے، نہ اس لیے کہ ہمیں تبلیغ سے کوئی اتنی اندھی عقیدت ہے کہ ہم اور، ہمیں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، اور اس لیے ہم کہہ رہے بس تبلیغ ہی تبلیغ اور ہے کچھ نہیں. نہیں نہیں، نہ اندھی عقیدت ہے نہ خوش فہمی ہے، حقائق سامنے ہیں، حقائق. ایک ایک گھر جانا اور ان کے پیچھے پھرنا، اور چوٹیوں پر کوئی گھر ہے تو اس کے پیچھے بھی جا رہا ہے، میں اس کو اللہ کی بات سنا. ایک مسجد میں اذان دی، ارجنٹائن میں، مسجد نہیں وہ فیکٹری میں، عرب کی فیکٹری تھی، تو عرب رونے لگا، کہنے لگا 35 سال کے بعد آج اذان سنی. مینچسٹر میں ہمارے ایک رشتے دار تھے، ان کو میں نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ہماری جماعت آئی، کہنے لگے آ جاؤ. میں گیا تو انہوں نے دیکھتے میرے اوپر چڑھائی کر دی، کہ یہ کیا شکل لے کے آ گئے میرے گھر میں. جو آدمی گھر میں داخل ہونے سے پہلے یہ گفتگو کرے اس کے گھر آپ جا سکتے ہیں؟ وہ تو وہیں سے آدمی واپس ہو جائے. جب تو کہتے ہیں تبلیغ والے کھسی بنا دیتے ہیں, یہ کھسی نہیں, یہ حلم سکھاتے ہیں, بردباری سکھاتے ہیں. یہ کیا سکھا سکتے ہیں؟ وہ اللہ ہی سکھاتا ہے. یہ اس راستے کی برکت ہے کہ آدمی کو حلم نصیب ہوتا ہے, بردباری نصیب ہوتی ہے. ایک دم پھٹ جانا, آپ اس سے باہر ہو جانا, یہ بھی کوئی طریقہ ہے, یہ بھی کوئی اخلاق ہے کہ وہ نو کودیں ہم تیرا کودیں, وہ گاڑی دیں ہم پتھر دیں. نہیں, سہ جاؤ. یہی نبوت کے اخلاق ہیں. حق کی پہچان کیسے ہوگی؟ اس نے گاڑی دی, میں نے بھی گاڑی دی, اس نے مجھے کافر کہا, میں نے اس کو کافر کہا, تو پیچھے پہچان کیا رہے گی حق کی؟ بد اخلاقی کا جواب نبوت کے کام میں بد اخلاقی نہیں, بد اخلاقی کا جواب اخلاق ہے. گالی کا جواب گاہ ہے. بدلہ لے سکتا ہے آدمی گالی کو کے بدلے میں گالی, بدلہ لے سکتا ہے. جزا صحیحت صحیحت, لیکن معاف کرنا, درگزر کرنا, اتنے فضائل قرآن نے سنائے, حدیث نے سنائے. اگر میں اپنی طبیعت کو دیکھتا تو میں کہتا جا جہنم میں, میں یہ واپس جا رہا ہوں. تو نے کیا سمجھا ہوا؟ اتنی بےزتی سہ کر بھی اچھا ہے جی, اندر تو بٹھائیں. اندر بٹھایا, اس بیچارے کا کیا قصور تھا؟ اس کی بیوی کرسچین, اس کے آگے نسل کرسچین ہو چکی. تو اس نے اتنی ہم پر چڑھائی کی, اتنی چڑھائی کی, ایک لفظ نہیں سنا, ایک بات نہیں سنا, چپ کر کے اٹھتے آ گئے. اتنے میں اس کی بیوی آ گئی, اس نے ہم سے مسافر کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہم نے ہاتھ نہیں بڑھایا. اس کو اتنا غصہ چڑھا, کہنے لگا بڑے گنوار لوگ ہو تم, تمہیں تہذیب نہیں عورتوں کی عزت کرنے کی, اور اپنی بیوی سے اب معذرت کرنے کا آپ محسوس نہ کریں, یہ پاکستانی لوگ ہیں, بد تہذیب ہیں, انہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اور اس سے مزے کی سنا, جب ہم اٹھ کے چلنے لگے تو میں نے سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا, کہنے لگا تم نے میری بیوی سے مسافر نہیں کیا, میں تم سے نہیں کرتا. اب اس کو آپ کیسے تیار کریں گے کہ اللہ کے حکموں پہ آ جائے؟ یہ تبلیغ کے سوا کسی کے پاس کوئی نسخہ کوئی نہیں. تبلیغ والوں کو کوئی اپنا ذاتی جیب سے نہیں ہے, ان کے تو باپ کیا, ان کے کسی کے بھی بس میں نہیں, کسی کا دل پھیر کے دکھا دیں. یہ وہ طریقہ نبوت ہے جس میں اللہ نے اثر رکھا ہے کہ لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں. ان کو تبلیغ میں مقرر کرتے ہیں, ان کی تقریروں سے لوگ اٹھ اٹھ کے توبہ کر رہے ہیں. طریقہ ہے, ایک طریقہ. اسی سے لوگوں کو دھوکہ پڑ جاتا ہے, کہتا ہے ان کے نہ ان کے پاس پہلو ہے, نہ علماء ہیں, ایک فضائل اعمال لیے پھرتے ہیں, چھ نمبر بیان کرتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی درس حدیث ہے, نہ کوئی درس قرآن ہے. تو آپ خود سوچیں کہ چھ بر اعظم کی خلقت کو حرکت دے دینا, یہ صرف فضائل اعمال سے نہیں, کوئی چکر ہو رہا ہے جہاں تک ہماری نظر نہیں جا رہی. ایک شیر نے اپنے بچے سے کہا, بیٹا انسان بڑا خطرناک ہوتا ہے, اس کے چکر میں نہ آنا. اس کو اتنا ڈرایا کہ اس کو جستجو ہوگی, دیکھو تو اسے ہے کیا بلا. باہر نکلا تو پہلی نظر پڑی اس کی گھوڑے پر, انہوں نے کہا یہی ہوگا, اتنا لمبا چوڑا. انہوں نے کہا بھائی آپ انسان ہیں؟ کہا توبہ, کس بلا کا نام لیا؟ وہ تو میرے منہ میں لگام دیتا ہے, کمر پہ کاٹھی رکھتا ہے, مجھے بھگا بھگا بھگا کے حیث اور خراب کر دیتا ہے. انہوں نے کہا اچھا, آگے گیا تو اونٹ ملا. انہوں نے کہا یہ اس سے بھی بڑا یہی ہوگا. تو انہوں نے کہا آپ ہیں انسان؟ توبہ, کس مصیبت کا نام لے دیا؟ وہ میرے ناک میں ڈالتا ہے نکیل, اور مجھے جو لے کے چلتا ہے وہ میرا تو حشر ہو جاتا ہے. وہ ڈر گیا, آگے گا تو ہاتھی میرا ان کا ہو نہ ہو یہی ہے, یہی سب سے عجیب الخلقت. تو اس کے پاس گیا, سہنا حضرت آپ انسان ہیں؟ بیٹا کس کا تم نے نام لے دیا, واپس جاؤ, جان بچاؤ, وہ بڑی بلا ہے, مجھے تو لوہے کے چابک سے مارتا ہے. وہ ہاتھی کے لیے لوہے کا چابک ہوتا, سر مارتا ہے, ٹھو ادھر مارتے ہیں ادھر. تو ڈر کے پیچھے ہٹا. گزر رہا تھا تو ایک جگہ ایک ترخان بڑائی کا بچہ وہ لکڑی چیر رہا تھا, اور اس میں وہ لکڑی بڑی تھی تو اس کے اندر اس نے وہ میخیں لگائی تھی لکڑی کی تاکہ کھلی رہے اور آرا چل سکے. اس کو خیال بھی نہیں ہے کہ یہ بھی انسان ہو سکتا ہے, لیکن جو کہ عجیب خلقت تھا تو اس نے کہا کہ بھائی چلتے چلتے کہ تم انسان ہو؟ کہا ہاں جی میں ہی انسان ہوں. ان کا بڑا ہی بے وقوف تھا میرا ابا جس نے مجھے تم سے ڈرایا, اور بڑے بے وقوف تھے وہ گھوڑے ہاتھی اور اون جنہوں نے مجھے تم سے ڈرایا. ارے ظالم, ارے بدھو تو میرے ایک پنجے کی مار نہیں, میں کبھی تیری آنتیں باہر نکال دوں. گلے بھی مر گیا. اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی رہے نصیب, آپ میری آنتیں, میرا کلیجہ کھائیں, میرا دل کھائیں, مجھے کھائیں, میں آپ کے لیے کھانا بنوں, مجھے اور کیا چاہیے؟ آپ جنگل کے بادشاہ, جنگل کے شہزادے, میں تو ادنا کمی کمین, پر یہ میرا تھوڑا سا کام ہے, یہ مجھے کروا دیں پھر میں حاضر ہوں. اور تڑ گیا کہ کیا کام ہے؟ کہ یہ میخیں نکالنی ہیں تو اس میں آپ اپنی طاقت اور ہاتھ ڈالیں تاکہ میں اس کو کھینچ سکوں. اس نے جا کے شیخی میں جو ہاتھ ڈالے اندر, اور اس نے جو میخیں کھینچی اور لکڑی گئی مل, اور دونوں ہاتھ اندر پھنسے ہوئے. اب اس کی ٹانٹا, میں نے کہا السلام علیکم, میں گیا. میں کہیں ہیں یہ پدا سا تو تھا, اس نے مجھے پھنسا کیسے لیا؟ یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے. یہ ایک جملے کے لیے آپ کو سارا قصہ سنا. یہ صرف فضائل اعمال کی بات نہیں, کوئی اور ہی چکر لگتا ہے. جو چھ بر اعظم کے انسان حرکت کر رہے, کیا عرب, کیا عجم, کیا امیر, کیا غریب, کیا ادنا, کیا اعلی, میدان میں محنت اس کے سوا اور کوئی نہیں. تو ہماری اتنی اس دن بےزتی ہو جائے تو ہم شاید اگر بطور رشتے دار کے کبھی ملنے جاتے تو پھر ساری زندگی کا بائیکاٹ ہوتا. دو جن گزر گئے, پھر اس کو فون کیا, میں نے کہا ہمارا کھانا تو کھا لیں. میں نے کہا مجھے لے جاؤ تو کھا لوں گا. میں کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کو لے آئیں. وہاں سے ہم کوئی 16-17 میل دور تھی ہماری جماعت, ہم میں گیا اسپیشل ان کو لے کر آیا, بیان میں بٹھایا. کوئی آدمی اس کے قریب کھانس دیتا تھا کہ منہ پڑے گا, منہ پڑے گا. مارے گا اس کو, روٹی کیسے کھلایا؟ پھر اس کے لیے الگ پلیٹیں, بڑی صاف ستھری, بڑے صاف ستھرے برتن, ہر چیز الگ کر کے اس کے سامنے رکھی. اس کو بٹھایا بھی الگ, شاید کوئی پاس بیٹھا ہوا. وہ بعض آدمی روٹی کھاتے ہیں ساتھ ایسے ایسے ہاتھ پھینکتے ہیں, وہ ایسے ایسے جو کرتے ہیں تو دائیں بائیں بیٹھنے والے بڑا ہی. میں نے کہا بھائی اس کو الگ ہی بٹھاؤ. کھانا کھلایا پھر رات کو چھوڑنے کے لیے. اب میں درمیان میں سوچوں کہ اس نے کیا اثر لیا. اتنی ہمت نہیں کہ پوچھیں کیا اثر لیا. خود ہی چلتے چلتے کہنے لگا مجھے تو نماز ہی بھول گئی. میں نے کہا بس پیر لگ گیا یہ اس کا کہنا, مجھے تو نماز ہی بھول گئی. اس کا مطلب ہے کوئی اثر تو ہوا ہے. اگلے دن پھر اس کو کہا کہ آپ ہمارا کھانا کھا لیں, کہیں گے مجھے لے جاؤ تو کھا لوں گا. تو اس دن ہم اس کو بیان میں بھی نہیں لائے, کیونکہ اس دن وہ کچھ در وہ میں نے آپ کو بتایا نا, کسی نے کھوں کہ منہ پڑے کر, میں نے کہا پڑے کر لیتا ہوں. ہم اس کو بیان میں نہیں لائے. سب ہم بیان سے فارغ ہو گئے, تشکیل سے فارغ ہو گئے. پھر میں گیا ایک ساتھی کے ساتھ, ان کو گاڑی میں بٹھا کے لایا, صرف کھانے کے لیے لایا. کھانا کھلایا اور کھانے کے بعد ایسی تھوڑی بہت جو گفتگو ہو, پھر گھر چھوڑ گیا. تو تیسرے دن پھر اس کو کہا آپ ہمارا کھانا کھا لیں. کہنے لگا ٹھیک ہے آؤں گا. اب خود کہا کہ میں بیان میں آؤں گا. بیان میں آ گیا پھر جب تشکیل کرنے لگا, لکھو میرے 3 دن, لکھو میرے 3 دن. تو حرام سارے بڑے حرام حرام کہ یہ کیا ہوا, کیسے 3 دن لکھا دی. خیر اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور وہ تیار ہو کے ہمارے ساتھ آ گئے. اور مسجدوں کے تو ٹوائلٹ ایسے ہوتے تھے تو ہم مکس وہ منگوایا, اس فریشنر منگوایا, ایئر فریشنر منگوایا. وہ ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے جا کے میں سارا چھڑک دیتا, تعلق میں خوشبو ہو جائے، سورا صاف ستھرا کر کے دھو کے خوشبو چھڑک کے پھر اس کو کہتا تشریف لے جائیے. اس طرح اس کے دو دن لگے مشکل سے. اب 19 برس ہو گئے ہیں اس میں اس کی تہجد قضا نہیں ہوئی. بقول اس کے مطلب میں کوئی ساتھ تو نہیں، لیکن خود وہ کہ میری فرض تو فرض ہے، میری اب کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی. 27 سال کے بعد پہلی دفعہ اس نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ. اس نے خود مجھے کہا آج میں 27 برس کے بعد مسجد میں داخل ہوا ہوں. 27 سال. پھر وہ پاکستان آیا اور 27 برس کی یک مشت زکات ادا کی. 27 برس کی زکات آ کے ادا کی. مجھ سے کہنے کا میں کبھی رویا نہیں ہوں، میری ماں مری میں نہیں رویا، میرا باپ مرا میں نہیں رویا، میرا کوئی مر جائے میں نہیں رویا. اس چند دنوں میں جو میں رویا ہوں میں اپنی ساری زندگی میں ایسا رونا نہیں رویا. اگر تم نے میرے اوپر احسان کیا کہ مجھے تم نے اس طرح خوب لگا لیا، اگر میں اس طرح مر جاتا تو میں کہاں جاتا. پھر جب ہم آ گئے تو اس نے مجھے خط لکھا کہ تم انگلینڈ آؤ، میں سارا تیرا انتظام کرتا ہوں، سب تم یہاں رہو میرے خرچے پر، یہاں تبلیغ کرو، یہاں لوگوں کو بڑی ضرورت ہے. تو میرے بھائیو عملی طور پر اس دعوت ہی وہ محنت ہے کہ جو ہر گھر تک پہنچ کر لوگوں کی منت خوشامد کر رہی، لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لا رہی. باقی اور اس طرح میدان سامنے نہیں، ایک دور تھا کہ اللہ نے تبلیغ کو زندہ ہی اس وقت کیا جب اس کی ضرورت محسوس ہوئی، ورنہ ایک دور تھا جب سلف صالحین اہل اللہ خود بھاگ بھاگ کے جایا کرتے تھے. وہ دور ہے نہیں. شاہ اسماعیل جیسی ہستی، سید زادے اور علمی خاندان شاہ ولی اللہ سے نسبت، عشاء کی نماز پڑھی اور چپ کر کے ایک طرف کو چل دیے. تو وہ زمانہ تھا بہت شورش کا، تو شاہ صاحب کے خلاف لوگ بہت زیادہ تھے. تو ایک ان کے خادم کو خیال ہوا پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، تو کوئی ان کو پڑھے ہیں یا پیچھے، تو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے. وہ چلتے چلتے چلتے وہ جا کے رنڈیوں کے بازار میں پہنچ گئے. اب یہ بڑا حیران کی شاہ جی یہاں کیا کرنے آپ. تو اس زمانے کی سب سے مشہور تھی طائفہ رنڈی، اس کا نام موتی تھا، جا کے اس کے دروازے پہ دستک دے دی. وہ باہر جو نکلی لڑکی ایک، اس نے دیکھا کوئی بابا جی سویدھا، تو اس نے اندر گئی اور آ کے کوئی آتا یا چمنی آنا پکڑایا. انہوں نے کہا بیٹی اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے صدا لگاتا ہے پھر خیرات لیتا ہے. اس نے جا کر کہا کہ وہ باہر فقیر آیا، وہ یوں کہہ رہا تھا اچھا اسے بلا لو. اب وہ وقت تھا جب کہ نواب لوگ آتے تھے اور وہ بھی بن تھن کے تیار، سازندے تیار، پھر محفل موسیقی چلتی تھی، نواب لوگ سنتے تھے، شراب چلتی تھی، آگے سب کچھ ہوتا تھا، وہ سارا نقشہ موجود. تو اوپر سے دیکھا تو یہ کون ہے، یہ کیسے ہیں، کہا کیا چاہتے ہیں آپ. کہا بچی میں ایک صدا لگانا چاہتا ہوں، میری سن لو پھر خیرات بعد میں لوں گا. ٹھنڈی فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں. ذرا میں سر کے اوپر رومال ڈال لیا اور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس پر بولنا شروع کیا. اور وہ بولتے جا رہے اور ان سازندوں کے آنسو بہتے جا رہے اور موتی کی آنکھ سے موتی جیسے آنسو نکل رہے، اور ادھر ان کی بات ختم ہوئی اور ادھر موتی اس میں با مسمہ بن گئی. وہ ایسا موتی بن کے چمکی کہ وہیں اس نے توبہ کی، گجرے توڑ دیے، زیور پار کے پھینک دیے، سانس توڑ دیے، کہ میری توبہ مجھے راہ دکھائیے. پھر یہ موتی ان کے ساتھ پشاور کے جہاد میں ہجرت کی. اس نے کہاں رنڈی بن کے ناچنا اور کہاں مجاہدین کے لیے آٹا پیسنا. اور بالا کوٹ کے جہاد میں یہ شہید ہوئی.